בנון שיב ביניר גקומן דוד צועי האר ומברנג צולי הגרוס פרעי פונלנד ווס איז אונטר בגהר סיידור סיישטור פון ידן אורט שרון ונגב עמק אלץ אישן ברגון טול אין דן גליל צודר ציין הוביך פיל ברנגה גרוס פון ישראל דימאמן ציורים חיפה תל אביב ירושלים צפת פונדן ביס באר שבע גרינה פלדר בליין גרויס איז דוח דר וונדר פון מטולה ביס אילד ספרויזן די טרקטורן אין דם ברייטן נגב נפט פוספטן אוי חרמטן קן תיר דוס ורשטיין will dir ken ich mehr der zeigen mir darf sich nicht bei mir agerus von israel von zion di sabres schein normale fein di meidlach prächtig wie gebenst um gott das militär dem landsbaver Is stark und mächtig, sie's kein Sohod. A jeder Jid, was will das tut? Is frei und glücklich, fragt bei keinem mehr. Sie's nicht doch ein besser Ort. S beste Fahr dem Jid is dort. Ich bring ja Gruß von Israel, die Mame, Zion, Haifa, Tel Aviv, Jerusalem, Zfat. Und dann bis Be'er Sheva grüne Felder blühen. Groß ist doch der Wunder von Metula bis Eilat. Spreusen die Traktoren in dem Breiten Negev. Naftphosphaten euch Armaten, kennt ihr das verstehen? Wilt ihr kenn ich noch, erzähl mich, darf sich nicht bemühen. Agruz von Israel von Zion.